Zniżki można znaleźć w sklepach Smyk lub na smyk.com. Teraz otrzyma pani dwa razy więcej punktów Payback. No to cieszę się jak dziecko. Aktywuj e-kupon na payback.pl. Zrób zakupy w sklepach Smyk lub na smyk.com i odbierz dwa razy więcej punktów. Za zakupy możesz zapłacić punktami Payback. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Czy wiesz, dlaczego Biosilica Max wybierana jest przez najbardziej wymagające kobiety? Powodów osłabienia włosów, skóry czy paznokci jest wiele, dlatego tak istotny jest bogaty skład preparatu na ich wzmocnienie. Biosilica Max oprócz wielu cennych składników ma najwyższą na rynku dawkę ekstraktu skrzypu polnego w jednej tabletce, aż 400 mg. Biosilica Max. Czas zatrzymać czas. A dla kobiet dojrzałych suplement diety Biosilica 40+. Biosilica 40+ została dodatkowo wzbogacona o ekstrakt z pestek winogron, kwas hialuronowy i koenzym Q10. 12 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz super kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 12 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w super kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Mężczyzna, który w Gdańsku zaatakował kilka osób, leczył się wcześniej psychiatrycznie. Wczoraj usłyszał pierwsze zarzuty. Szczęśliwy finał porwania polskiego duchownego na Ukrainie. Ksiądz Paweł Witek cały i zdrowy jest już na wolności. Do Sejmu wraca spór o ubój rytualny. Przed Sejmem protest obrońców praw zwierząt. Nie był pod wpływem alkoholu czy środków odurzających, ale leczył się psychiatrycznie. Mowa o 27-latku, który w piątek brutalnie pobił 4 osoby w Gdańsku Wrzeszczu. Ten człowiek leczył się psychiatrycznie i najprawdopodobniej odstawił leki, które miał przypisane i to sprawiło, że on zachował się w sposób bardzo agresywny. Mówił w TVP Info inspektor Mariusz Sokołowski z Komendy Głównej Policji. Mężczyzna w piątek w brutalny sposób zaatakował na ulicy kobietę. Nagrały to kamery monitoringu. Po upublicznieniu nagrań bandyty rozpoznały jeszcze 3 inne pobite osoby. Sprawcę odnaleziono w szpitalu psychiatrycznym, gdzie trafił po sobotniej interwencji domowej. Wczoraj był przesłuchiwany. Na razie usłyszał jeden zarzut uszkodzenia ciała. Chodzi o uderzoną w twarz rowerzystę. Ale jak mówi Aleksandra Siewert z gdańskiej policji, na tym nie koniec. Cały czas też wyjaśniamy wszystkie okoliczności tych zdarzeń. Jest to pierwszy zarzut. Niewykluczone, że w najbliższym czasie mężczyzna ten usłyszy kolejne zarzuty. 27-latek stanie dziś przed prokuratorem. Policja chce dla podejrzanego aresztu. Za pobicie grozi mu nawet 10 lat więzienia. Strachu było sporo, ale wszystko skończyło się dobrze. Porwany na Ukrainie ksiądz Paweł Witek jest cały i zdrowy. Wczoraj uwolnili go prorosyjscy separatyści. Duchowny został zatrzymany we wtorek przed administracją obwodową w Doniecku. Jeden z bojowników zażądał od niego dokumentów tożsamości. Paweł Witek ich nie miał. Próbował przekonać separatystów, że jest księdzem katolickim. Ci jednak nie uwierzyli. Podejrzewali, że jest członkiem radykalnego prawego sektora. Zakryli mu oczy, ręce i nogi, związali taśmą klejącą i zawieźli do siedziby zajętej przez bojówkarzy służby bezpieczeństwa. Duchownego przetrzymywano w piwnicy. Jak relacjonuje ksiądz Witek po negocjacjach prowadzonych przez polskich dyplomatów? Traktowano go zupełnie inaczej. Ten właśnie chłopak, który mnie rozwiązał, dał mi swój hełm, mówiąc, że ja to muszę przeżyć, żeby się modlić za nich wszystkich. I jeszcze jedna informacja z Ukrainy. OBWE nawiązała kontakt z grupą 11 obserwatorów, którzy przez kilka godzin byli przetrzymywani wczoraj na separatystycznym posterunku drogowym w miejscowości Marinka. Nadal poszukiwani są jednak 4 obserwatorzy tej organizacji, z którymi nie ma kontaktu od poniedziałku. Premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk zarzuca władzom w Moskwie, że nie chcą pomóc w uspokojeniu sytuacji w Zagłębiu Donieckim. Podczas wizyty w Berlinie Arsenij Jaceniuk ocenił, że gdyby Rosja wycofała się z gry o Donbas, to władze w Kijowie w ciągu kilku dni odzyskałyby kontrolę w regionie. Jaceniuk mówił, że jego rząd prosił Rosję o powstrzymanie rebeliantów napływających na Ukrainę zza wschodniej granicy, ale bezskutecznie. W ciągu ostatnich 5 dni ukraińską granicę przekroczyły liczne ciężarówki wypełnione amunicją, partyzantami i rosyjskimi gangsterami. Prosiliśmy władze Rosji, aby zablokowały granicę z Ukrainą, ale niczego nie zrobili. Jaceniuk dodawał, że Ukraina musi odpowiadać siłą na to, co dzieje się na wschodzie kraju. Rebelianci zaczęli terroryzować cywilów, zabijają niewinnych Ukraińców, popełniają zbrodnie. Chciałbym być gołębiem pokoju, ale to obowiązek każdego kraju, aby bronić swoich obywateli. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Najwcześniej jutro głosowanie nad odrzuceniem projektu przywracającego ubój rytualny dla celów religijnych. Rządowa inicjatywa w tej sprawie, która została odrzucona w lipcu ubiegłego roku, wróciła do Sejmu jako projekt obywatelski. Przygotowała go Rada Izb Rolniczych, która zebrała pod nim ponad 130 tysięcy podpisów. Wiktor Szmulewicz, który przedstawiał projekt posłom, przypominał, że na zakazie tracą hodowcy. Obecny stan prawny, jeśli zostanie utrzymany, może doprowadzić do zrywania części umów oraz niezawierania nowych. Zyski wynikające z uboju i wprowadzania na rynek produktów pochodzących od tych zwierząt zostaną utracone. Przed Sejmem przeciwko ubojowi rytualnemu protestowali obrońcy praw zwierząt, m.in. Jacek Bożek z klubu Gaja. Wszystkie nasze wypowiedzi mówią o zmniejszeniu cierpienia zwierząt. To nie jest dyskusja dzisiaj, jak się traktuje zwierzęta, bo to jest w ogóle dyskusja, która trwa i będzie trwała. Mówimy o tym, że jeżeli można zmniejszyć cierpienie zwierząt, to należy je zmniejszyć. Ubój rytualny był w Polsce legalny do końca 2012 roku. Przepisy te uchylił Trybunał Konstytucyjny. Cztery koła, kadłub myśliwca i silniki o mocy 135 tysięcy koni mechanicznych. Najszybszy samochód świata przyjechał do stolicy. O ponaddźwiękowym bolidzie, największej atrakcji pikniku naukowego, Lucjan Olszówka. Samochód za dwa lata ma pobić rekord prędkości na Ziemi. Projekt przewiduje, że w 2016 roku rozpędzi się do 1609 km na godzinę. To o 0,5 km szybciej niż przelotowa prędkość największych pasażerskich samolotów świata. Najpierw za rok maszyna zostanie sprawdzona przy mniejszej prędkości, blisko 1300 km na godzinę. Jeśli plan się powiedzie, bolid zdetronizuje dotychczasowego rekordzistę o kilkadziesiąt kilometrów. Maszyna waży 7 ton i porusza się na kołach skutego aluminium, zupełnie bez opon. Żadna guma nie wytrzymałaby bowiem tak wielkich przeciążeń. Koła bolidu obracają się 10 tysięcy razy na minutę. A maszynę będzie można podziwiać do soboty na Stadionie Narodowym. To był Serwis Trójki. Teraz sport i Adam Malecki. A propos głośnych sąsiadów, to wczoraj jak słyszałem Marię Szarapową, jak krzyczy uderzając, jakby tak za ścianą grała. Ale ona nie gra w mieszkaniach. No, różnie z tym bywa teraz, już wiesz, korty są w różnych miejscach budowane. Nasze najlepsze rakiety są w trzeciej rundzie tenisowego French Open. Agnieszka Radwańska awansowała po tym, jak w dwóch setach pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową. Jej kolejną rywalką będzie Chorwatka Ajla Tomljanović. W turnieju mężczyzn zwycięstwo Jerzego Janowicza. Po zaciętym spotkaniu, w którym dwa sety kończyły się po tiebreakach, Polak wygrał z Jarko Nieminenem. Pokonał Fina 7-6, 7-6 i 6-4. W kolejnej rundzie Janowicz zagra z ulubieńcem gospodarzy Jo Wilfriedem Tsongą. W trzeciej rundzie są także Serb Nowak Djokovic i Szwajcar Roger Federer. Wracając do pań, niespodziewanie z turnieju odpadła Serena Williams. Amerykanka przegrała z Hiszpanką Gabrinę Muguruzą Blanco 2-6 i 2-6. W piłkarskiej T-Mobile Ekstraklasie Lech Poznań zapewnił sobie tytuł wicemistrza Polski. W spotkaniu 36. kolejki pokonał 4-0 Ruch Chorzów. Pewna mistrzostwa Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Zwycięskiego gola strzelił Michał Kucharczyk w 73. minucie. Lechia Gdańsk zremisowała z Wisłą Kraków. Gola na 2-2 biało-zieloni strzelili z karnego w ostatnich minutach meczu, a straconych punktów żałował pomocnik Wisły Łukasz Garguła. Szkoda, że nie dowiedzieliśmy tego do końca, bo no w 80. której straciliśmy tę bramkę. No, ale myślę, że momentami fajnie to wyglądało. Były takie założenia na mecz, żeby zagrać z kontry. Teraz wracamy, został ostatni mecz i gramy u siebie i musimy zdobyć 3 punkty. Górnik Zabrze wygrał w Bydgoszczy z Zawiszą, a w Łodzi dokończono przerwane z powodu ulewy wtorkowe spotkanie w grupie spadkowej pomiędzy Widzewem i Piastem Gliwice. Widzew, który spada do pierwszej ligi, wygrał 2-1. Rafał Majka był 37 i utrzymał 5. miejsce w klasyfikacji generalnej Giro d'Italia. 17. etap wygrał Włoch Pirazzi, a liderem wyścigu wciąż jest Kolumbijczyk Quintana. Za oceanem za to w koszykarskiej lidze NBA Indiana Pacers pokonała po raz drugi zespół Miami Heat i doprowadziła do stanu 2-3 w walce o finał. 5. mecz zakończył się wygraną Indianę 93-90. W drugim półfinale po 4 meczach Oklahoma City Thunder remisuje 2-2 z San Antonio Spurs. Dziś pochmurno i deszczowo. Od Podkarpacia i Lubelszczyzny przez Małopolskę po Górny Śląsk możliwe burze i to z gradem. Wiatr północny słaby i umiarkowany nad samym morzem, a także w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie powoli rośnie. Temperatura od 11 stopni w Trójmieście, 12 w Koszalinie i Ustce, 13 w Suwałkach i Łomży, 14 w Szczecinie i Chełmie, 15 w Łodzi, Poznaniu, Bielsku-Białej i Opolu, 16 w Warszawie i Krakowie, 17 w Tarnowie i Kielcach, 18 w Przemyślu i Zamościu, do 19 stopni w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dziecka, zróbcie z nami muffinki z bananami. Pan Paweł ma wciąż nowe pomysły bananowe. Zróbmy je z rodzicami muffinki z bananami, bo teraz na dzień dzieci ich cena w dół leci. Teraz w Lidlu na dzień dziecka pyszne i pożywne banany tylko po 2,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Co pana do mnie sprowadza? Trauma. Proszę mówić. Wszyscy kłamią. Mówią jedno, robią drugie, a kasują za trzy. I co teraz? Teraz? Proszę wsiąść do swojego Forda i sprawdzić Motorcraft Service. Oszczędź sobie nerwów. Zabierz swojego Forda do autoryzowanej stacji Forda i skorzystaj z Motorcraft Service. Wymiana oleju, filtrów oleju i powietrza oraz sprawdzenie pojazdu za 279 zł. Zawsze oryginalne części, gwarancja dotrzymania terminu. Szczegóły na Ford.pl. Teraz w Media Expert raty 0% na dowód. Od 29 maja przyjdź po telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki w ratach 0%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz przy zakupie dużego opakowania Insulanu otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. www.dotknijdźwiękupolskieradio.pl. I still have a dream. Durku, kończ ten mecz! Mama! Niektóre słowa zasługują na pomniki. Nagraj swoje i dotknij ich. www.dotknijdźwiękupolskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. 11 już prawie minut po 7. 2 i 7 trójek. Dzień dobry panu. Panie sąsiedzie, pana pies całą noc czekał. Nic nie szkodził, dzień się wyśpi. Ranek małpa Polskie Radio PL, a także 7-1-3-3-5. W każdej sprawie zapraszamy. Teraz piosenka dnia. Fink. could be wrong about anybody else. So don't kid yourself, kid yourself. It's you right there in the mirror. And you don't wanna hurt yourself, hurt yourself. By looking too close. Pink, nasza piosenka dnia. Spotkamy się z nią także po dziewiątej. W tej chwili 14 po siódmej, mówiłem, że w każdej sprawie. Kupiłem wczoraj bardzo dobre kabanoski i z tyłu informuje nas producent, że 100 gramów kiełbasy wyprodukowano z 200 gramów mięsa. Uważam, że to powinna być norma dla takich produktów i też dla producentów. Na przykład bardzo fajnie było przeczytać, że z 300 gramów naszej szynki zostało wyprodukowane ze 100 gramów mięsa. Ze 100, 300? No, myślę, że to jest całkiem możliwe. O czym jeszcze mówić będziemy dziś w audycji porannej po 7.35. Wrócimy jeszcze do wyborów europarlamentarnych i zastanowimy się, czy głos nieważny jest ważny, ale nie tylko. Gdybyśmy mieli możliwość oznaczenia na listach głosujących takiej kratki z opisem żaden z powyższych, byśmy wiedzieli, że głos oddał ktoś, kto chciał głosować, ale nie odnalazł kandydata. Ale może to jest dobre rozwiązanie. Co państwo na to? Po 7.35 zastanowimy się nad tym. Pan jeszcze w jednej sprawie. Zauważyłem jedną rzecz. Pomimo tego, że jest deszczowa, dzwonię z Zalanego, Dolnego Śląska, to ptaki jednak niczym się nie przejmują. Śpiewają, cieszą się tym, co jest, więc my też się cieszmy. No i trochę uśmiechu, albo może słońca też na twarzy. No jeżeli słońca dzisiaj nie będzie, no to słońca na twarzy życzę. A raczej słońca nie będzie na niebie, ale mamy nagranie okolicznościowe. Powinno poprawić humor. Was blushing, he found my joie de vivre so cute and rather touching. Himself so upwardly mobile, so cerebral, clever. Could I ever live up to his dreams? Would I like to play a part in his scheme? Well, I don't think so. I've got my plans and great ambitions, knowing no bounds, no end. I'm aware there's a lesson in every fall. So next time I'll get closer. First one, it's a show. A second helping, whoa, whoa. Not good enough. But that I'm lucky, and you were right. If you give it another try, one more time. Passion. We disconnect in an exploratory fashion. He claimed what ties us to this mortal coil we should sever. Could I ever live up to his dreams? Would I like to play a part in his scheme? Oh, I fear not. I've got my plans and brave ambitions, knowing no bounds. I know there's a lesson in every fall. So next time I'll get closer. First one, it's a show. One more time. I know there's a lesson in every fall. So next time No nie wiem, nie wiem. Mam nadzieję, że się udało i trochę poprawiło humor. To oczywiście. Basia, jeśli chodzi o tę dodatkową kratkę w karcie do głosowania, to ktoś napisał: kratka żaden z powyższych to świetne rozwiązanie, na które od kilku ładnych lat czekamy ja i spora część moich rówieśników. Podpisano rocznik 85. 21 minut po 7. Maja Borkowska ponownie. W Rzeczpospolitej artykuł: szpital z ułamkiem pielęgniarki. Minister Bartosz Arłukowicz apeluje do dyrektorów szpitali, by nie stosowali się do jego własnych przepisów określających liczbę sióstr na oddziale. Zwracam się z prośbą o wstrzymanie decyzji kadrowych, które mogłyby wynikać z realizacji przepisów rozporządzenia do czasu przeprowadzenia w Ministerstwie Zdrowia analiz, napisał minister zdrowia. Chodzi o obowiązujący od kwietnia tego roku wzór określający minimalną liczbę pielęgniarek na oddziale. Kadrowa liczyła to dwa dni i nijak jej nie wychodziły liczby całkowite. Denerwuje się szef jednego ze stołecznych szpitali, któremu na dwa oddziały wyszło odpowiednio 6,25 i 4,75 pielęgniarki. Ale nie ułamki są największą wadą algorytmu, lecz to, że dyrektorzy placówek mogą w praktyce dowolnie podstawić do niego wygodne dla nich dane i zaniżać minimum pielęgniarek. To stwarza realne zagrożenie dla pacjentów, mówi dr Marek Balicki, były minister zdrowia zarządów SLD. W Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie, któremu szefuje, rozporządzenie zignorowano. Szpital z ułamkiem pielęgniarki, ten artykuł w Rzeczpospolitej. W Gazecie Wyborczej: targi o Brukselę. Które posady chcemy mieć w unijnym rządzie? Szef dyplomacji oraz komisarz do spraw energii, konkurencji lub rynku wewnętrznego. O jedną z tych unijnych tek będzie zabiegać Polska. Najważniejsze jest dla nas to ostatnie stanowisko, dowiedziała się Gazeta. Polska uzyskała tak poważny wpływ na politykę zagraniczną Unii, że tak zwany wysoki przedstawiciel, potocznie zwany szefem unijnej dyplomacji, jest w zasięgu naszych zainteresowań. Naturalnym kandydatem jest Radosław Sikorski, mówił wczoraj premier Donald Tusk. Po raz pierwszy wymienił w tym kontekście nazwisko szefa MSZ. Do tej pory Sikorski samotnie prowadził swoją kampanię bez wsparcia premiera i polskiego rządu. Sikorski nie jest faworytem do zastąpienia Catherine Ashton, ale nie jest też tak, że zupełnie nie ma szans. Jego nazwisko często wymieniają dyplomaci innych państw Unii. W Warszawie twierdzą, że główną przeszkodą jest wyrazistość i samodzielność szefa MSZ. Największa walka rozegra się o mandaty w Komisji Europejskiej, nieformalnym unijnym rządzie, w którym państwa członkowskie mają po jednym przedstawicielu. Które posady chcemy mieć w unijnym rządzie? O tym w artykule Targi o Brukselę w Gazecie Wyborczej. Na żółtych stronach dziennika Gazety Prawnej producenci zabawek nie znają przepisów. Aż 1/3 skontrolowanych wyrobów przeznaczonych dla dzieci została zakwestionowana przez inspekcję handlową. Wiele z nich zawierało małe elementy stwarzające ryzyko zadławienia. Takie wnioski płyną z kontroli zabawek przeprowadzonych przez inspektorów w pierwszym kwartale roku. Oprócz nieprawidłowości stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci, stwierdzono również niedociągnięcia mniejszego kalibru, brak danych producenta, danych importera, czy nieprawidłowo sformułowane ryzyko wiążące się z korzystaniem z produktu. Rodzic przy zgłaszaniu do odpowiednich organów zauważonych nieprawidłowości powinien podać informacje o producencie zabawki, miejscu i dacie zakupu, a jeżeli to możliwe, także dołączyć zdjęcie wyrobu oraz jego opakowanie. Instruuje Tomasz Gawarecki, aplikant adwokacki. O tym artykuł w dzienniku Gazecie Prawnej. I jeszcze Gazeta Polska Codziennie. Zwierzę do wynajęcia. Tradycją dla Szwedów stało się wypożyczanie na lato zwierząt z gospodarstw. Dzieci opiekują się najchętniej królikami, a emeryci kurami. W opinii Szwedów takie wynajęcie na kilka miesięcy zwierzęcia jest dobrym pomysłem, by przekonać się, czy jesteśmy w stanie opiekować się danym zwierzęciem w dłuższej perspektywie. Na wynajem królików najczęściej decydują się rodzice z dziećmi. Czasami planują, że zaopiekują się zwierzęciem przez kilka tygodni, a wracają po zaledwie kilku dniach. Wiedzą już, że takie zwierzę nie jest dla nich, bo na przykład dzieci szybko straciły zainteresowanie pupilem albo wystąpiła alergia. Wynajem to wspaniała forma próby, zanim do czegoś się zobowiążemy, mówi jeden z hodowców. Wśród emerytów popularnymi zwierzętami są kury i kaczki. Opiekowanie się nimi jest ciekawsze, gdyż cały czas są aktywne, nie tylko siedzą i jedzą jak króliki, opowiada właścicielka farmy. Przypuszcza, że te domowe ptaki także przypominają starszym osobom czasy ich dzieciństwa. O tym artykuł w Gazecie Polskiej Codziennie. To dobry pomysł chyba jest. Ja się tylko zastanawiam, o czym rozmawiają na przykład takie dwa króliki, które wróciły z takiego wypożyczenia. No jak było? No w sumie nawet w porządku. Ja sobie tak się zastanawiam, jak to jest wypożyczyć kurę. Bardzo interesujące przedsięwzięcie, ale zawsze możesz. Ale powiedz, to jest dobry pomysł, lepiej wypożyczyć i sposób kontrolowane, niż wziąć zwierzę, a potem je brutalnie po prostu wyrzucić czy oddać do schroniska. To prawda, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci, warto sprawdzić wcześniej. czy się przyjmie, czy nie. I te alergie, bardzo popularne w tej chwili, popularne, powszechne, też warto sprawdzić. Maja Borkowska, Poranna Prasa. To jeszcze trochę o zwierzętach. Przed chwilą usłyszałem pana, który się zachwycał głosami ptaków z rana. Ja powiem, że jestem zupełnie przeciwnego zdania. Jeżeli o 4 rano trzeba wstawać i zamykać wszystkie okna, bo one się tak niemiłosiernie wydzierają. I otwieram i mówię, zamknijcie się, bo jastrzębia naśle, bo krogulca w naśle na was, no nic nie działa, nic nie chodzi, człowiek tak nie być. Nie wyspali. Przepraszam. Proszę tak nie dziewać, dobrze? Bo to się trochę udziela. A poza tym chciałem spytać, czy byłby pan taki odważny jutro, zadzwonił przed 7 do doktora Kruszewicza i to wszystko opowiedział. A? So you and me, we've been hanging out now. Ever since we were kids, just kicking around this town. So you know me and I don't back down. Zapraszamy do Trójki, 7:30. Z Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Powyborcze podsumowania w obozie zwycięzcy. Późnym popołudniem zbiera się Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej. Oceni wynik niedzielnych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Platforma zdobyła w nich nieco ponad 32% głosów, co daje jej 19 euromandatów. Szef PO, premier Donald Tusk, będzie chciał podziękować współpracownikom za zaangażowanie w kampanię. Mam komu dziękować, bo kolejna ósma wygrana to jest rzecz rzeczywiście bez precedensu w naszą kampanię, ale też bez jakiegoś szczególnego entuzjazmu czy euforii, no bo zdajemy sobie sprawę, że każde kolejne wybory mogą być trudniejsze. Czas nie sprzyja rządzącym. Już jesienią tego roku wybory samorządowe, w przyszłym roku prezydenckie i parlamentarne. Cztery kolejne nigeryjskie uczennice uprowadzone przez ugrupowanie Boko Haram uciekły porywaczom. Poinformowały o tym władze stanu Borno. W rękach islamskich ekstremistów pozostaje nadal 219 dziewcząt. Walczące o wprowadzenie w Nigerii prawa islamskiego ugrupowanie Boko Haram porwało uczennice w kwietniu z internatu chrześcijańskiej szkoły. Terroryści w zamian za uwolnienie dziewcząt zażądali zwolnienia swoich towarzyszy więzionych przez władze. Grozili też, że sprzedadzą dziewczynki na targu niewolników. Wkrótce po porwaniu 53 dziewczynkom udało się uciec. Były analityk amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego Edward Snowden chce wrócić do USA. Jestem patriotą i chciałbym wrócić do domu, powiedział w wywiadzie dla telewizji NBC. Snowden w ubiegłym roku uciekł ze Stanów Zjednoczonych do Rosji. Przedtem ujawnił tajne informacje o tym, że NSA zbiera na masową skalę dane telefoniczne i internetowe zarówno obywateli USA, jak i obcokrajowców, w tym liderów państw sojuszniczych z Europy. Jest ścigane przez władze w Waszyngtonie, które chcą wytoczyć mu proces o zdradę. I to wszystko teraz w Trójce. Pora już na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Ważny wyrok dla klientów banków i firm ubezpieczeniowych, którzy wykupili w nich polisy inwestycyjne na niekorzystnych zasadach. Już w przyszłym tygodniu Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ponownie rozpatrzy skargę jednego z poszkodowanych. Twierdzi on, że polisa na życie z funduszem kapitałowym, którą wykupił, tylko udaje polisę, a w rzeczywistości jest produktem inwestycyjnym. Jeśli sąd przyzna mu rację, to, jak pisze dziennik Gazeta Prawna, tego typu umowy wkrótce mogą zostać unieważnione, a posiadacze polis będą mogli domagać się zwrotów wpłacanych przez lata składek. Obecnie łącznie sięgają one 9 miliardów złotych. Więcej o tej sprawie w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Ministerstwo Finansów krytykuje Komisję Nadzoru Finansowego. Zarzuca jej, że zalecenia, które wydała firmom ubezpieczeniowym, mogą być niezgodne z konstytucją. Takie sformułowanie znalazło się w piśmie, jakie wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk wysłał do przewodniczącego KNF Andrzeja Jakubiaka. Przypomnijmy, nadzór finansowy przeprowadził niedawno testy wytrzymałości sektora ubezpieczeniowego, po których stwierdził m.in., że ubezpieczyciele mają za niskie rezerwy na wypłatę odszkodowań i muszą zwiększyć zapasy kapitału. To ma być wschodni odpowiednik Unii Europejskiej. Rosja podpisze dziś z Białorusią i Kazachstanem umowę o utworzeniu Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. O tym Maciej Jastrzębski. Euroazjatycka Unia Gospodarcza jest rozszerzeniem istniejącej już Unii Celnej Rosji, Białorusi i Kazachstanu. Te trzy kraje porozumiały się co do likwidacji oddzielających je granic oraz procedur i opłat celnych. Teraz rozszerzają wspólne przepisy na wszystkie obszary gospodarki. Zamierzają też w przyszłości stworzyć wspólną walutę. W poczekalni do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej znajduje się już Armenia. Euroazjatycka Unia Gospodarcza jest jednym z pomysłów Władimira Putina na ponowne jednoczenie wokół Rosji państw poradzieckich. Część komentatorów nazywa ją próbą reanimacji Związku Radzieckiego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Miał być największy giełdowy debiut od pół roku, ale go nie będzie. Trzeci to do wielkości operator telewizji kablowej i internetu w Polsce Multimedia Polska rezygnuje z powrotu na warszawską giełdę. Właściciele chcieli do końca czerwca sprzedać inwestorom niemal połowę udziałów w spółce, jednak zrezygnowali z tego z powodu zbyt niskiego zainteresowania ich akcjami. Teraz sprawdzamy, co dzieje się na giełdach zagranicznych. W Stanach Zjednoczonych spadki 0,11% stracił S&P 500. W Azji i to. Do góry Nikkei o 0,12%, to w Japonii, w Hongkongu 0,33% zyskuje Hang Seng, traci za to Shanghai Composite, ale tylko 0,03%. Złoty zaś mocniejszy, euro poniżej 4,15, dolar poniżej 3,05 groszy, funt poniżej 5,10 groszy, a frank szwajcarski poniżej 3,40 groszy. Ale ładnie to zabrzmiało. W Azji i to. I to. To chyba w Japonii. Haj. Dziś pochmurno i deszczowo, na południu możliwe burze i to z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem, a także w czasie burz porywisty. Temperatura od 11 stopni w Trójmieście, 14 w Szczecinie i Chełmie, 16 w Warszawie i Krakowie, do 19 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W ten sposób rozpoczyna się legendarny koncert koloński Keitha Jarretta. Płytę wydała wytwórnia Manfreda Jehera. ECM. Przyjechaliśmy do Kolonii po długiej podróży ze Szwajcarii. W operze na miejscu zorientowaliśmy się, że nie mamy zamówionego fortepianu. Ten, który zaproponowano, był wyjątkowo słaby. Keith zastanawiał się, czy w ogóle zagra ten koncert. Tak kulisy tego wydarzenia wspomina szef ECM. Zapraszam Państwa do wysłuchania piątkowej tonacji trójki, w której przedstawię całość tej historii. Bohaterem naszego spotkania będzie Manfred Eicher. Do usłyszenia w piątek po godzinie 15. Michał Margański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ciesz się swoim ulubionym, chrupiącym i aromatycznym pieczywem codziennie, nawet w niedzielę. Teraz w Lidlu od rana do wieczora czeka na Ciebie pyszny i chrupiący chleb żytni na naturalnym zakwasie. Jedynie za złoty 99. Idealny na śniadanie chleb żytni, tylko złoty 99. A może skusisz się na delikatną bułkę pszenną z mięciutkim miąższem ukrytym pod lśniącą, chrupiącą skórką. Jedynie za 49 groszy? Przepyszna, świeżutka bułka pszenna. Tylko 49 groszy. Lidl. Mądry wybór. Dopnij swego. Wiesz, stary, mam takie wewnętrzne przekonanie. Powiem więcej. Przekonanie graniczące z pewnością, że gdybym wtedy odważył się i zainwestował, to powiem ci, że mój osiedlowy warsztacik rozrósłby się dziś do rozmiarów poważnego serwisu. Kto wie, może nawet autoryzowanego. A wtedy, stary, czujesz? Czuję. Ja pożyczyłem i zainwestowałem. A ty już pożyczyłeś. No właśnie. Albo realizujemy, albo snujemy. Pożycz bez prowizji w ING Banku Śląskim i rozwijaj firmę. Oferta ważna do 30 czerwca 2014 roku. Dotyczy pożyczki linii karty kredytowej dla przedsiębiorców korzystających z uproszczonych zasad księgowości. Więcej na ing.pl. Od czwartku do niedzieli w Media Expert przeceny na pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna za 23 minuty. Ósma już za chwilę o głosowaniu. Przede wszystkim trzeba zachęcić ludzi do głosowania. Uważam, że nie można nie głosować. Ale jeśli się nie ma na kogo głosować, to ludzie nie idą, szczególnie młodzi. Ale idea jest taka, że każdy idzie głosować. Jeśli nie mam na kogo zagłosować, to oddaję pusty głos. Jeśli w wyniku wyboru jest oddanych 50% pustych głosów, to parlament zamiast 400 posłów będzie liczył 200. I to jest jakby informacja dla klasy politycznej, że coś takiego, gdyby było, to frekwencja byłaby nieporównywalnie większa, a być może ograniczyliśmy koszty działania państwa. Gdyby było. Gdyby była na przykład jeszcze dodatkowa kratka na karcie do głosowania, żaden z powyższych, ale o tym już niedługo. Od 31 lat pokazują światu, czym naprawdę jest Californication. To me it's the process of the world being touched or affected by what is born and raised in California. Red Hot Chili Peppers. Od Give It Away do Look Around. Piotr Metz. Cztery gitary grające każda inny riff i refren śpiewany przez Antoniego Kidisa i Johna Frusciante tłumaczą, dlaczego piosenki Dosed Red Hot Chili Peppers nigdy nie zagrali na żywo. Graliśmy w tysiącach klubów i najlepiej zawsze bawiliśmy się w kameralnych miejscówkach. Potem był Woodstock i szaleństwo dla półmilionowej gawiedzi. Był też tajfun w Japonii, który uderzył, kiedy byliśmy na scenie. Oj, to był pamiętny moment. Panowie, do usłyszenia w poniedziałek. 71335. Ja chodzę na każde wybory i wolę głosować na kogoś niż na nikogo i zrobić tylko frekwencję. Pozdrawiam, rocznik 84. Zapraszamy do Trójki. Za 16.08 wybory do Europarlamentu już za nami. Niestety wnioski po tym głosowaniu nie są optymistyczne według danych Państwowej Komisji Wyborczej. Frekwencja wyniosła niecałe 24% i oddano aż 3% nieważnych głosów. Dlaczego tak się stało? Są tacy, którzy twierdzą, że to efekt skostniałej sceny politycznej i tego, że wielu Polaków miało dylemat. Kogo wybrać? Nie ma na kogo głosować. Generalnie chyba tak, bo też mi się zdarza, że czasami nie wiem po prostu na kogo zagłosować i się albo się losuje, albo się patrzy, kto na kogo głosuje. Rzeczywiście jest tak, że gdybyśmy mieli możliwość oznaczenia na listach głosujących takiej kratki z opisem żaden z powyższych. Jacek Kucharczyk z Instytutu Spraw Publicznych. To wówczas byśmy wiedzieli, że głos oddał ktoś, kto chciał głosować, ale nie odnalazł kandydata temu wyborcy odpowiadającego. Mogłoby tak być. To byłoby przynajmniej takie pokazanie czerwonej kartki, prawda? Takie rozwiązanie, o ile pamiętam, wprowadzono na przykład w Stanach, w stanie Nevada i w kilku krajach też Ameryki Łacińskiej. Są różne rozwiązania. W niektórych przypadkach to się traktuje tak samo jak absencję wyborczą. W innych przypadkach traktuje się to jak głos nieważny i w tych dwóch przypadkach takie rozwiązanie nie ma żadnych konsekwencji prawnych. Są kraje, gdzie stosuje się to jako rzeczywistość. Oczywiście głos oddany ważnie, który wlicza się do ostatecznego wyniku i tam przy pewnych dodatkowych warunkach taki głos może spowodować pewne zamieszanie, to znaczy nawet teoretycznie może sprawić, że wybory będą nieważne. Nie jest to dobre rozwiązanie. Stefan Jaworski, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. U nas przyjęto głosowanie pozytywne, czyli że głosujemy na konkretnych kandydatów, na konkretne listy kandydatów i jeżeli ktoś nie widzi w tej ofercie, że tak powiem, swoich poglądów, no to z reguły demonstruje poprzez oddanie czystej karty. Zawsze tak mówię sobie przed wyborami, że nie pójdę, ale jednak poszedłem. A dlaczego jest taka pokusa? Co, nie ma na kogo głosować? No właśnie, taka pokusa jest. Jeżeli nie pójdę głosować na nikogo, no to też sami sobie szkodzimy. Skutkiem wprowadzenia takiego rozwiązania w tej wersji mocnej, czyli tej, gdzie te głosy się liczy do wyniku wyborów, byłoby de facto podniesienie progu wyborczego. Tym małym partiom byłoby trudniej przekroczyć ten próg, czyli ci, którzy się skarżą, że system jest zablokowany i dlatego nie głosują, głosując w ten sposób, przyczynialiby się do dalszego zablokowania tego systemu. Wyjaśnieniem tej przyczyny powinny się zająć odpowiednie ośrodki naukowe. Tak jak się w tej chwili pyta właśnie, dlaczego głosowałeś, czy na kogo głosowałeś, to jednocześnie w tym badaniu można przeprowadzić właśnie i to, czyli dlaczego nie głosowałeś, albo dlaczego właśnie rzuciłeś czystą kartę. Można byłoby zapytać? Można byłoby zapytać. Chcemy też mieć prawo zagłosowania i wyrazić swoją opinię, że no jestem przeciwny pewnym partiom, tak, czy ewentualnie politykom i w ten sposób zaprotestować. Ja nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania. Ireneusz Krzemiński, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Ona wtedy z czegoś, co powinno być przedmiotem dumy obywateli, staje się takim batem, tak jak to było u nas za tak zwanej przysłowiowej komuny. Czyli to jest bardziej kwestia edukacji, żeby ludzie w ogóle szli do wyborów. Mogę powiedzieć tyle. Jako profesor i nauczyciel akademicki od bardzo wielu lat mam po prostu przerażające wrażenie, że w tej chwili moi studenci, z jakimi mam do czynienia, są właściwie tak dramatycznie nieprzygotowani jakkolwiek do bycia obywatelami, jak wcześniej nie było. Brak rozsądku, brak rozeznania w świecie instytucji społecznych, we własnych prawach, które obywatel ma i z których powinien korzystać i się nimi cieszyć. Właściwie ta świadomość w ogóle nie istnieje. Jeśli chodzi o ewentualne zaznaczenie punktu żaden z powyższych, czy też przeciw wszystkim, trzeba pamiętać, że wprowadzenie takiej możliwości wymagałoby zmiany przepisów, być może nawet zmiany konstytucji. Te informacje zebrał Kuba Witkowski. Za 12 minut 8 Maja Borkowska i tygodniki. W tygodniku przegląd, m.in. artykuł Niechciane kamienice. Bronienie się państwa polskiego przed przejmowaniem nieruchomości, za które społeczeństwo już zapłaciło w trudnych powojennych czasach, to sytuacja patologiczna, pisze autor artykułu. Do dzisiaj nie ma ogólnodostępnego centralnego rejestru nieruchomości, za które państwo polskie w latach 1948-1970 zapłaciło odszkodowania przedwojennym właścicielom, obywatelom 12 państw na mocy podpisanych układów. Adresów kamienic spłaconych przez Polskę szukają zarówno mieszkańcy budynków o nieuregulowanym stanie prawnym, jak i urzędnicy gminni. Każdy, kto znajdzie interesującą go nieruchomość, natychmiast wpada w euforię. Dla mieszkańców takich kamienic oznacza to, że nie zostaną wyrzuceni na bruk przez nowego właściciela lub czynsze nie wzrosną ponad miarę. Dla urzędników to możliwość powiększenia majątku gminy i zwiększenia zysków. Na ogół jednak euforia trwa krótko. Okazuje się, że nieruchomości są przez państwo spłacone, ale nie można ich wpisać do ksiąg wieczystych. W tygodniku Przegląd także rozmowa. Teatr nie może być gazetą. Wychowany na romantyzmie okazuje się na koniec zagorzałym pozytywistą. Tak mówi Jan Englert, dyrektor artystyczny Teatru Narodowego. I mówi w tej rozmowie tak. Teatr jest przede wszystkim rzemiosłem. Zawsze to powtarzam. Czasem pojawiają się znamiona artyzmu, ale rzemiosło stawiam na pierwszym miejscu. Rzemiosło uprawiane sobie a muzą czy dla widza? Dla widza oczywiście. Teatr jest dla aktora sprawdzianem, daje frajdę obcowania z odbiorcą. Od razu wiadomo, czy trafiłem, czy nie. I wszystko jedno, czy to jest tak zwany teatr artystyczny, czy rozrywkowy. Nie lubię zresztą tego podziału i nie bardzo rozumiem, co to znaczy teatr artystyczny. Kryterium, którego można się złapać w tym zawodzie, niezmiennie pozostaje to, czy rozumiem, co mówię i dlaczego mówię. No, czasami nie rozumiem z winy reżysera. Tak mówi Jan Englert, dyrektor artystyczny Teatru Narodowego, w rozmowie z tygodnikiem Przegląd. W dużym formacie reportaż Sąd nad pijanym kierowcą. Ludzie, my mówimy o ponad 3000 zabitych rocznie. Poseł, który został złapany po alkoholu, powinien stracić nie tylko prawo jazdy, ale również mandat. I to byłby najlepszy sposób komunikowania społeczeństwu, że po wypiciu nie można jeździć. Fragment. Jesteśmy rekordzistami w Europie, jeśli chodzi o zabijanie pieszych. Zabijamy ich na przejściach dla pieszych i na chodnikach. Duży reportaż. Ludzie, my mówimy o ponad 3000 zabitych rocznie, czyli sąd nad pijanym kierowcą. W dużym formacie. Jeszcze gość niedzielny, a w nim między innymi rozmowa z profesorem Antonim Dudkiem, zastępcą przewodniczącego Rady IPN, zatytułowana Moment przejścia, o sporach wokół wyborów 4 czerwca 1989 roku. Rozpoczyna się ta rozmowa tak. Władze oraz część mediów świętują czerwcowe wybory sprzed 25 lat nieomal jako kamień węgielny naszej demokracji i wolności. W rzeczywistości blisko 40% wyborców nie poszło do urn, a wynik wyborów został zmanipulowany zmianą ordynacji między pierwszą a drugą turą. Jest więc co świętować? Profesor Dudek odpowiada, można dyskutować, czy 4 czerwca jest najlepszą datą, ale ja nie widzę lepszej dla III Rzeczypospolitej. Nie ulega wątpliwości, że w 1989 roku Polska zasadniczo się zmieniła. Przeszła od dyktatury do demokracji. Proces też ten rozciągnął się na kolejne lata, a moim zdaniem skończył się dopiero jesienią 1991 roku, kiedy odbyły się pierwsze wolne wybory do Sejmu. Jednak w całym tym okresie 4 czerwca jest najważniejszy. To rozmowa w Gościu Niedzielnym i także w tym tygodniku Strzał w kolano. Rosja może na wiele sposobów odpowiedzieć na sankcje Zachodu. Najbardziej narzuca się to, że zakręci kurek z gazem. To jednak bardzo mało prawdopodobne, bo sprzedaż gazu i ropy jest głównym źródłem dochodu Rosji. Moskwa wybrała inny rodzaj odwetu i strzeliła sobie w kolano. I o tym w artykule w Gościu Niedzielnym. Maja Borkowska i tygodniki, dziękujemy. Teraz przenosimy się do Rzymu. Marek Lenert, dzień dobry. Prasa włoska. Dzień dobry, witam i teraz rozumiem, dlaczego Włosi tacy dumni. Tu głosowało 58%. Jeszcze raz niech pan powie. Ile? 58%. I Włosi, dodam jeszcze, utyskiwali, że frekwencja spadła, dlatego że w 2009, to były ostatnie, poprzednie wybory europejskie, udział wzięło 65% upoważnionych. Włosi kiedyś mieli bardzo wysoki procent właśnie udziału w wyborach i krajowych, i od kiedy są te europejskie, dlatego że był czas, trzeba przyznać, chociaż to kraj demokratyczny i nie ma daty 4 czerwca w kalendarzu. Udział był obowiązkowy, odnotowywano to potem w różnych urzędach i trzeba się było tłumaczyć, ale jakoś im to zostało i poszło 58% i premier Matteo Renzi chyba słusznie był dumny, nie tylko z tego, że sam dostał 40% z tych 58%, co jest chyba sporo, chyba najwięcej w całej Unii, ale i to, że Włosi poszli. Oczywiście poszli, bo interesowały ich sprawy wewnętrzne, układ sił na wewnętrznej scenie, no ale to już jest inna historia. W każdym razie jeszcze taki zwyczaj tutaj panuje, żeby do wyborów chodzić. Przejdziemy do prasy. Jeśli pan pozwoli. Otóż na pierwszej stronie dziennika La Republika, ale nie tylko tego wybieram, bo jest tutaj od razu pod ręką szereg innych ciekawych informacji z tym związanych. Zdjęcie uśmiechnięte od ucha kobiety Włoszki z afrykańskim dzieckiem na ręku, że to oczekiwanie na to dziecko trwało 4 miesiące i komentarz zaczynający się bardzo ładnie. Dzieci rodzą się również wtedy, gdy schodzą ze schodków samolotu, a rodzicami można zostać wtedy, kiedy się na nie czeka na dole tych schodków. O co chodzi? O to, że przyleciało wczoraj 30 kilkoro dzieci z Konga, adoptowanych przez Włochów. Jest oczywiście polemika na marginesie, bo pojechała po nie taka, no, bardzo ładna pani minister i więcej jest jej zdjęć niż tych dzieci. Oczywiście są już tacy, którzy to wytykają, mówią, że nie należy, ale ja z przyjemnością i na dzieci patrzę i na panią minister. A sama ta sprawa i ten komentarz, którego pierwsze zdania przeczytałem, skąd się biorą, że akurat wczoraj taki zbieg okoliczności, włoski urząd statystyczny, włoski GUS, poinformował, że nastąpił dramatyczny wręcz spadek przyrostu naturalnego w tym kraju. W zeszłym roku rodziło się 515 tysięcy dzieci, mniej niż zmarłych, niż tych, którzy się z tym światem rozstali. No i biją na alarm Włosi Kościół, władze, rząd i tak dalej. Przypomnijmy, że w 1964 był boom z kolei, baby boom, i urodziło się 1 035 000, a teraz z roku na rok jest coraz gorzej i właśnie no, stąd się bierze potrzeba adopcji dzieci, choćby z Afryki. Oczywiście życzliwa rządowi prasa mówi, że załatwił to premier Renzi. Jak widzicie państwo, już jeszcze trochę będzie występować w charakterze cudotwórcy i na pewno wszystko Włochom załatwi. Prasa donosi również z Brukseli, że nie załatwi, może nie wszystkim Włochom, ale swemu poprzednikowi Enrico Letcie stanowiska w Komisji Europejskiej. Na pewno Letta nie zostanie jej przewodniczącym. Tak się spodziewano, że gdyby ci główni kandydaci na początku od razu odpadli, to mógłby były premier mieć szansę. Chyba nie. I jeszcze jedna rzecz też z tego dziennika. Mówimy czasami o kolegach dziennikarzach. Otóż problemy czasami mają oni bardzo poważne. W dzienniku La Republika komitet redakcyjny, właściwie taki wewnętrzny związek zawodowy, informuje, że Enrico Bellavia, jeden z kolegów pracujący na Sycylii, znowu jest przedmiotem pogróżek mafii. I redakcja zapewnia, że murem stoi za nim, żeby Cosa Nostra nie myślała sobie, że jest on pozostawiony sam sobie i że się przestraszy. To są również problemy włoskich dziennikarzy i włoskich mediów. Dziękujemy. A opowiadał o tym z Rzymu Marek Lenert. Do usłyszenia. Church mass snoring, news is out all over town. Reggae feeling love, wake up boys, wake up. You drunken choir boys, shake it up. Heard Juliet says Romeo's been found. Reggae feeling love. Well, peace gonna break out from here. Zapraszamy do reklamy. Z nami prezent nie będzie spalony. Tylko w Decathlonie. Na Dzień Dziecka rękawice bramkarskie 29,99.